Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 sierpnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Przerzut przez granicę na zachód za minimum 1000 euro. Szefowie dwóch gangów, ale także ich pomocnicy z Polski staną przed sądem. Inwestorzy zataili ważne informacje. W dokumentach są kłamstwa, dlatego urzędnicy ponownie przyjrzą się budowie zamku w Puszczy Noteckiej. 12 milionów euro. Tyle Polska ma dostać na naprawę szkód po ubiegłorocznych nawałnicach. Jest to wstępna zgoda Parlamentu Europejskiego. Organizowali przemyt imigrantów z Czeczenii przez Polskę na zachód Europy. Od jednej osoby brali za to co najmniej 1000 euro. Do sądu okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko 22 osobom. Głównymi oskarżonymi są dwaj Rosjanie pochodzenia czeczeńskiego, którzy w 2016 i 2017 roku kierowali dwoma konkurującymi ze sobą gangami. Działali na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Wykonawcami ich poleceń byli głównie Polacy, którzy także usłyszeli zarzuty. Są wśród nich m.in. kierowcy taksówek i osoby przewożące imigrantów za granicę. Cudzoziemcy na granicy w Tyrospolu informowali, że uciekają przed wojną i składali wnioski o przyznanie statusu uchodźcy. Potem trafiali do otwartych ośrodków dla cudzoziemców. Tam propozycje przerzucenia przez granicę do Francji czy Niemiec składali im przestępcy. A główni podejrzani nie przyznają się do winy. Grozi im nawet 20 lat więzienia. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Inwestor wprowadził urzędników w błąd, dlatego urzędnicy raz jeszcze przyjrzą się budowie zamku w Stobnicy w Puszczy Noteckiej na terenie objętym obszarem Natura 2000. O tej sprawie głośno zrobiło się w lipcu, 3 lata po rozpoczęciu inwestycji, gdy do mediów trafiły zdjęcia pokazujące jej rozmiar. Teraz minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiada wznowienie postępowania środowiskowego. Szczegóły w relacji Agnieszki Jasik. Minister Henryk Kowalczyk powiedział, że organy administracji zostały wprowadzone w błąd co do faktycznej powierzchni inwestycji. W dokumentacji widnieje 1,7 hektara, a jak stwierdził minister, powierzchnia inwestycji wynosi ponad 2 hektary. Jeśli powierzchnia przekracza 2 hektary, wtedy takie przedsięwzięcie jest traktowane zupełnie inaczej, jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko i do takiego przedsięwzięcia jest niezbędna decyzja środowiskowa. A takiej decyzji nie wydano. To główna podstawa do tego, by sprawdzono, czy zamek znacznie oddziałuje na środowisko. Minister powiedział też, że przed rozpoczęciem budowy zmieniono nazwę inwestycji z hotelu na budynek mieszkalny, co miało też ułatwić całą procedurę. Minister dodał, że obszar budowy obejmuje rzekę Kończak, która należy do Skarbu Państwa. Ministerstwo przekazało wyniki kontroli m.in. do CBA, prokuratury i nadzoru budowlanego. Dodajmy, że wcześniej zgodę na budowę wydały wszystkie potrzebne urzędy i organy, czyli radni, przedstawiciele Izby Rolniczej, Urząd Marszałkowski i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Prokuratura chce aresztu dla 3 policjantów z Gliwic podejrzanych o przyjmowanie łapówek. Mieli brać pieniądze w zamian za niewypisywanie mandatów. Grozi im do 10 lat więzienia. Prokuratura szuka świadków, którzy mogliby potwierdzić przestępstwa. Kierowcy, którzy złożą zeznanie w tej sprawie, nie będą karani. O ustaleniach śledczych Joanna Opas. Funkcjonariusze mieli przyjmować łapówki w zamian za niekaranie kierowców za wykroczenia drogowe. W kilku przypadkach funkcjonariusze wprowadzili kierowców w błąd, informując, że na danym odcinku drogi dopuszczalna prędkość jest niższa niż w rzeczywistości. Jak informowali policjanci, kierowcom groziło zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące i wysoki mandat. To kolejna sprawa z nieuczciwymi policjantami, która wypłynęła na Śląsku w ostatnim czasie. W zeszłym tygodniu zatrzymanych zostało 6 funkcjonariuszy drogówki z ŻOR. Policjanci z ŻOR zostali już zawieszeni w czynnościach służbowych. Wkrótce mają zostać wyrzuceni ze służby. Polska ma dostać w ramach unijnego Funduszu Solidarności ponad 12 milionów euro na naprawę szkód powstałych w czasie nawałnic, które przeszły nad Polską rok temu. Zgodziła się już na to Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego. Pieniądze dostaną także Bułgaria i Litwa, gdzie były powodzie, oraz Grecja, która doświadczyła trzęsienia ziemi. Europoseł PO Janusz Lewandowski. Za 2 tygodnie powinien to przegłosować cały Parlament Europejski, nie będzie żadnych z tym problemów i będziemy zmierzali do jak najszybszego uruchomienia tych 12,2 milionów euro. Także eurodeputowany PiS-u Zbigniew Kuźmiuk jest przekonany, że Parlament Europejski zatwierdzi pomoc. Można powiedzieć tak, że Unia Europejska nierychliwa, no ale jednak sprawiedliwa i to dobrze, że w sytuacji, kiedy różnice pomiędzy poszczególnymi krajami narastają, jest jednak jeszcze taka nić porozumienia. Pomoc powinna być zatwierdzona do 4 września, a po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego pieniądze mają być przekazane w ciągu kilku tygodni. Ubiegłoroczne nawałnice w Kujawsko-Pomorskim, Pomorskim i w Wielkopolsce zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów lasów, upraw, drogi, a także instalacje energetyczne. To wszystkie informacje teraz. Skrót wiadomości o 7.30. Tomasz Gorazdowski, Sporcie. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Była kiedyś potęgą, a potem na lata przestała, no ale być może idzie nowe. Crvena Zvezda Belgrad po 27 latach przerwy zagra w fazie grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów i wiemy już prawie wszystko. Mistrz Serbii zremisował na wyjeździe z Salzburgiem 2-2. Trzeba się wykazać niezłą determinacją, bo w 65 minucie jeszcze przegrywał 0-2. W futbolowej elicie zobaczymy także Benfica Lizbona, która pokonała PAOK Saloniki 4-1 i PSV Eindhoven. Holendrzy wygrali z Batę Borysów po raz kolejny 3-0. Po wczorajszych meczach eliminacji wyłoniono zatem ostatnich z 32 uczestników fazy grupowej Ligi Mistrzów. W tych rozgrywkach być może zobaczymy 9 Polaków, oczywiście z Robertem Lewandowskim na czele. Dziś w nocy Hubert Hurkacz zmierzy się z rozstawionym z siódemką Marinem Ciliczem w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Chorwacki tenisista już był rywalem naszego zawodnika na tym samym etapie rozgrywek, tyle że w tegorocznym French Open wtedy Polak przegrał, ale urwał przeciwnikowi seta. Dziś może uda się urwać 2, ale 2 to ciągle mało. Najlepiej, gdyby udało się urwać 3. Co będzie jedzone w US Open w tym roku? Dla ułatwienia dodam, że to samo co rok temu. Bardziej hamburgery czy bardziej banany? No bardziej oczywiście hamburgery. 225 tysięcy do 66, ale najbardziej firmowa przekąska to? Hamburgery. To melony. Melony w formie kuleczek przypominających mówisz o piłki tenisowe. Owocach, warzywach. W tym roku tych piłeczek będzie 275 tysięcy sztuk, czyli będą jeść melony. Poszli szlakiem swoich kolegów z Anglii, z Londynu, tam truskawki, tu melony. Myślałem, że chodzi ci o kwoty wygrane. Tam rzeczywiście można trochę wygrać. Rosyjskim sportowcom na ogół melony, medale odbierano za doping, jak się okazuje, ale czasami też te medale. No dlaczego mnie rozśmieszasz? Wróć tu na stanowisko i mówimy o medalach. No to mów. No nie, to może następnym razem. W Polsce jest mgła, w niektórych miejscach olbrzymia, jestem kierowcą, właśnie jadę do pracy. Chciałem przypomnieć wszystkim kolegom kierowcom, że światła do jazdy dziennej nie włączają świateł tylnych czerwonych. Niech włączą, bo w ogóle nie widać samochodu, przede mną jedzie, ale kompletnie go nie widać. Przy okazji pozdrawiam wszystkich, którzy rozpoczynają jutro urlop. Dobrze, że pan przypomniał i przede wszystkim dziękujemy, że uratował pan sytuację. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na zachodzie w centrum przelotnie popada, miejscami możliwe burze z gradem, wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. 21 stopni w Szczecinie, 22 w Koszalinie i Kołobrzegu, 23 w Pile i Suwałkach, 24 w Olsztynie i Łomży, 25 w Trójmieście i Poznaniu, 26 w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, 27 w Łodzi, Bydgoszczy i we Wrocławiu, do 28 w Katowicach. Chcesz teraz dokończyć? Nie, może za chwilę. Dobrze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wstawaj, Marian, czas do szkoły. Jak to, Barbara, ja do szkoły? Czas kupić rzeczy do szkoły, Marian. W Media Expert czas na zakupy do szkoły. Smartfony, laptopy, tablety, komputery w mocno obniżonych cenach. Na przykład laptop HP, procesor Intel Core i5 teraz za jedyne 1990 zł. Taniej o 300 zł. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałem cię jeszcze zapytać o to, czy suszysz kurki, ale nie, chyba odpuszczę. Suszę kurki? Zdarzyło ci się suszyć kurki? Słuchacz pan Adam zapytał, czy to się da i rzeczywiście się da. Pan Andrzej informuje, że w nawiązaniu do wypowiedzi pana Adama, nasza koleżanka, która o zdrowiu i roślinach wie dużo, używa jako przyprawy suszonych kurek ze względu na ich wysoką zawartość selenu, którego nam w diecie brakuje. Innym źródłem są orzechy brazylijskie. Dla dorosłego wystarczy jeden dziennie, gdybyś miał na przykład orzechy brazylijskie gdzieś pod ręką. Jeden orzech dziennie? Wiesz, jak wygląda orzech brazylijski? Jeszcze nie. Taki jest. No to wystarczy.

Przepraszam, jeśli teraz zaordynuję pytanie na zbyt osobiste, ale co pana dzisiaj obudziło? Budzik. Ale ja mam taki specjalny. Tak. Gdzieś mi się znalazł w telefonie taki dźwięk ćwierkających ptaków. Taki, jak w czasie wakacji, jak się tak otworzy okno i one tak budzą człowieka i taki jest szum trawy i tak te ptaki. Ustawiłem sobie, że po prostu ćwierkają coraz głośniej. No nie. Tak, naprawdę? Jest super. I mnie to, budzi, po prostu ja jestem optymistą na cały dzień. Ale właśnie o tym rozmawialiśmy kilka chwil temu z naszą koleżanką, która jest w Kołobrzegu, proszę pana, i też ją budzą tam ptaki. No i super. No właśnie. Moim zdaniem też tam są owady. W ptakach? W niektórych na pewno, ale w tych dźwiękach. Aha, to przepraszam. Dźwięki owadów i ptaków. Dobrze. Być może to jest tak, że za chwilę te dźwięki tych owadów to będą te owady w ptakach, ale do tego nie chcę przesądzać. Może jest jakaś, wie pan, taka konstrukcja logiczna. Nie na tę godzinę. Okej, no nieważne. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, doktor Tomasz Rożek. Kłaniam się pana. Pytałem o to, co pana budzi. Obudziło dzisiaj, bo pani Agnieszka dopytuje, czy zapachy są w stanie nas obudzić. No bo dźwięki różne, szumy, brzdęki, kląskanie są. A zapach? Wie pan co, to jest trochę tak, że jeżeli na przykład bym zapytał pana, czy pan w nocy wierzga nogami. Strasznie. Nie? To pan by mógł powiedzieć, no nie wiem tego, mogę ewentualnie rano zapytać kogoś, kto, nie wiem, obserwuje, albo nie wiem, mogę sobie ustawić kamerę i byłoby to widać. Z zapachem jest kłopot, no bo to, że nie pamiętamy, co się dzieje, gdy śpimy, to jest oczywiste. Natomiast zapach jest jeszcze czymś takim, co bardzo trudno jest zarejestrować nawet jakimkolwiek spojrzeniem albo obserwując czy coś tam nagrywając. Na pewno jest tak, i to myślę, że każdy z nas ma mnóstwo takich przykładów, że nawet dotknięcie nas budzi. Niektórych mocno trzeba potelepać, innych wystarczy lekko musnąć. Z dźwiękiem jest podobnie, jak z tym budzikiem. Niektórych mocniejszy, innych słabszy, ale generalnie nas może wybudzić. Z zapachem jest z jakiegoś powodu inaczej. Jest to o tyle dziwne, że akurat zapach to jest ten zmysł, który jest najstarszy. My go mamy najgłębiej w mózgu. W zasadzie cały świat zwierząt opiera się na zapachach i tak dalej, i tak dalej. Więc można by pomyśleć, że skoro to jest takie pierwotne, takie pierwsze, to na to powinniśmy być szczególnie uwrażliwieni. Tymczasem okazuje się, że z jakiegoś powodu nie. To znaczy budzą nas zapachy tak intensywne, kiedy już w zasadzie nie mamy czym oddychać. Tylko to jest pytanie, czy wtedy nas budzi zapach, czy trudności w oddychaniu. Jest jeden wyjątek. A mianowicie zapach czegoś, co się pali. Spalenizny. On nas nie tylko wybudza, czy może nas z łatwością wybudzić, ale przynajmniej przeważającą większość z nas, ale też czasami jest nas w stanie nieco otrzeźwić. To znaczy czasami bywa tak, że gdzieś tam jesteśmy zamyśleni, czy jedziemy samochodem, mam nadzieję, że jako pasażer, a nie kierowca, czy w pociągu. I w pewnym momencie coś jak gdyby powoduje, że tak, jak się mówi, ockniemy się? No, niektórzy potrafią się ocknąć. Się potrafią ocknąć. I takim zapachem jest zapach spalonego. Mhm. Spalonej gumy, spalonego drewna. Ja nie mówię o sytuacji, w której jest pożar w domu i już jest taki dym, że po prostu nie mamy czym oddychać. Nie, ja mówię na przykład o lekkiej spaleniźnie. Mąż robi rano w sobotę żonie śniadanie i mu się wydarzyło. No właśnie. Znalazłem takie badania, które mówią, że jeżeli komuś przez sen podajemy substancje zapachowe w jego otoczenie, to jest większe prawdopodobieństwo, że przyśni mu się coś, co się z tym zapachem kojarzy. Bigos na przykład. Raczej miałem na myśli łąkę kwiatów. A jednak. Ale może bigos na łące. Nie wiem. To nie jest tak. To nie jest tak, że to jest taki jeden do jeden. Wie pan, to są trudne rzeczy. Ale czy naukowcy nigdy nie badali? Bo na pewno badali. Czy zapach świeżo zaparzonej kawy, proszę pana, no jest w stanie obudzić? W reklamach? Oczywiście, że tak. Co więcej, ja panu powiem. Osoba, która wstaje z łóżka tak wybudzona, to zawsze jest powiedziane, ona nigdy nie jest poczochrana. Ona zawsze jest świetnie już ufryzowana, umalowana. Nawet nie ma pani jednego zgięcia na piżamie. Jak to jest możliwe? I od razu z torby podręcznej wyciąga, proszę pana, płyn do płukania. A nie, tak. To inna reklama. Nie, nie, to inna reklama. To inna reklama. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Radio.pl. List od pani Marzeny. W bloku naprzeciwko sąsiedzi kupili córce rolki. Dziewczyna się uczy jeździć od 3 dni. Jeździ na balkonie. Mamy olbrzymie balkony. No i na razie trzyma się poręczy. Jak bardzo trafiony jest to prezent, widać po tym, że ona już jeździ. List wysłany o 7:10. 7:10 w wakacje, a ona w piżamce i w szlafroku pomyka na tych rolkach na balkonie. Rolki, znakomity pomysł. Pan Artur śpiewał o Nowym Jorku, a w Nowym Jorku, jak państwo wiedzą, US Open. Słyszałem, że furorę z US Open robią mielone, a gdyby tak z kurkami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Połączył pan kropki oczywiście, ale nie mielone, tylko melony. Melony dolarów też między innymi. To o tym rozmawialiśmy z Tomkiem w serwisie sportowym. Dzień dobry. Ja chciałem się spytać pani redaktor, która jest w Kołobrzegu, czy gdzieś ten pies, który pyskał głos wybrzeża niósł, się gdzieś tam może pojawił. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, oczywiście. 227 trójek. Anna Rokicińska jest w Kołobrzegu. No to zapytajmy. Dzień dobry. Czy ten pies gdzieś tam głos wybrzeża w pysku? Tutaj nie. Nie. Tutaj nie, bo to jest plaża dla ludzi. A. Ale Kołobrzeg ma też dwie inne plaże, między innymi właśnie dla psów. Tak? Więc tam może ten głos wybrzeża i tak dalej. Dobrze. Ale tu nie. To teraz przejdźmy do tego, gdzie jesteś. A jesteś w bardzo ciekawym miejscu, w okolicach latarni morskiej. Latarnie morskie są fascynujące, jak sądzę, ta też. Ta też, ta jest piękna i wysoka i z czerwonej cegły, ładnie wygląda. No i właśnie trochę o tym obiekcie może opowiedzmy. Pierwszy sygnał dla tych, co na morzu, to rok 1666. Światło jednak świeciło tylko tutaj od czasu do czasu, gdy spodziewano się właśnie statków. 200 lat później światło było już na stałe. Wtedy ten jasny punkt to były lampy na olej rzepakowy. Dziś powiedzielibyśmy, że to bardzo ekologiczne paliwo. Latarnię na gaz przerobiono w 1909 roku. Świeciła ona wtedy na wysokości 25 metrów. Niestety całkowicie została zniszczona w 1945 roku. Niemcy uznali, że jest właśnie doskonałym punktem naprowadzającym pociski wroga i świetnie dzięki niej trafiają. Dziś latarnia to oprócz nawigacji dla żeglarzy również kawiarnia, galeria i muzeum minerałów. I właśnie w tym miejscu dokładnie jesteśmy. Latarnia morska to jest takie miejsce, które pobudza wyobraźnię i na pewno jest wiele osób, które chciałyby zamieszkać w latarni morskiej. A to takie proste nie jest, jak sądzę, no ale trzeba próbować realizować marzenia. Być może komuś ze słuchaczy się kiedyś uda. Anna Rokicińska, jesteśmy w Kołobrzegu. To jest to miejsce, gdzie były chabry z poligonu i chyba była taka piosenka, gdy piosenka szła do wojska. Nie pamiętam. Tak, czy dobrze i mówię. Właśnie o tej piosence będziemy też opowiadać już niebawem. No właśnie, zapraszamy Państwa serdecznie, bo to będzie już niedługo po 7.35, w okolicach 7.40. No dobrze, 26 minut po 7 teraz, za chwilę skrót wiadomości, ale wcześniej jeszcze organek. Ja w sprawie tego głosu Wybrzeża w Kołobrzegu, to jest niemożliwe, żeby on tam niósł ten pies w pysku, bo Głos Wybrzeża to była gazeta lokalnie wydawana w Gdańsku, więc do Kołobrzega to kawał drogi. O, i tu artysta zasygnalizował tytuł, Mississippi w ogniu organek. Jeszcze jedno pytanie za sprawą pana Adama, który pytał o suszone kurki. Nasuwa mi się takie pytanie odnośnie grzybu. Czy istnieje możliwość zatrucia grzybem, ale suszonym? Bo w okresie jesiennym wiadomo, że ludzie spożywają świeże grzyby i doznają zatrucia. Natomiast nie ma takich informacji w okresie wigilijnym, kiedy tych grzybów spożycie wzrasta maksymalnie. Być może proces suszenia niweluje toksyny? Tak zawsze mnie nurtowało to pytanie. Choć też jestem starym, zapalonym grzybiarzem. Przebiegłem teraz 10 kilometrów poprzez las. Niestety żadnego nie znalazłem. O, bardzo dziękujemy za to bardzo ciekawe pytanie. 227 trójek, gdyby ktoś z państwa mógł pomóc. 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko 22 osobom zaangażowanym w przemyt migrantów z Polski na zachód Europy. Jak ustaliła prokuratura, za każdego uchodźcę inkasowali co najmniej 1000 euro. Przestępcy działali na terenie czterech województw: mazowieckiego, lubelskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Głównymi oskarżonymi są dwaj Rosjanie pochodzenia czeczeńskiego. Mieli oni w latach 2016-2017 kierować dwiema konkurencyjnymi grupami przestępczymi zajmującymi się przerzutem uchodźców do Francji i Niemiec. Przed sądem staną także kierowcy taksówek i Polacy przewożący migrantów. Wszystkim może grozić nawet do 20 lat więzienia. Nie będzie tablicy w Stoczni Gdańskiej, która miała upamiętniać udział braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich w strajku w sierpniu 1988 roku. Tablica miała być umieszczona na jednej z hal stoczniowych. Nie ma na to zgody Jarosława Kaczyńskiego, poinformował Karol Guzikiewicz, działacz gdańskiej Solidarności. Na prośbę Jarosława Kaczyńskiego, w związku z tym, że nie było konsultowane, odstąpiliśmy od odsłaniania tablicy informacyjnej dotyczącej Jarosława i prezydenta Kaczyńskiego. Odstąpiliśmy w tej formie, natomiast będziemy negocjować, aby upamiętnić w późniejszym terminie to miejsce, oznakować, ale już tylko dotyczące prezydenta Kaczyńskiego. Wcześniej rzecznik PiS Beata Mazurek informowała, że Jarosław Kaczyński nie wiedział o umieszczeniu jego nazwiska na tablicy pamiątkowej i nigdy by się na to nie zgodził. Prawie 4000 osób zgłosiło się do konkursu we Włoszech na 10 miejsc pracy dla woźnych w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych. Rozpisały go władze miasta Mestre na północy kraju. Dziennik Corriere della Sera pisze, że zgłosiła się bardzo duża grupa absolwentów wyższych uczelni oraz osób z maturami. Do uzyskania posady woźnego wymogiem jest ukończenie gimnazjum. Kandydaci muszą umieć sprzątać, zajmować się stołówką i roznosić posiłki. A warunki to pensja 1500 euro miesięcznie za 36 godzin pracy przez 5 dni w tygodniu i wolny sierpień. Poprzedni rekord padł w maju w Turynie, gdzie prawie 3000 osób stanęło do konkursu rozpisanego przez miejscowy szpital. Oferowano etaty dla 5 pielęgniarek oraz pielęgniarzy. Pełny serwis Trójki o 8:00 i zapraszamy. Na audycję zaprasza partner, organizator kongresu Impact Mobility Revolution. Katowice 12-13 września. www.impactcee.com. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Ministerstwo Finansów chce znieść część ograniczeń dla kontroli celno-skarbowych. Pomysł krytykuje resort przedsiębiorczości, pisze dziś Puls Biznesu. Po zmianach będzie można prowadzić twardą kontrolę w każdym miejscu po okazaniu legitymacji, pisze dziennik, cytując oświadczenie Ministerstwa Przedsiębiorczości. Resort Finansów odpowiada, że chodzi o zmniejszenie biurokracji i szybsze reagowanie. Takie ograniczenia są potrzebne, by chronić kontrolowanych. To z kolei riposta Ministerstwa Przedsiębiorczości. Jak podaje gazeta, zmiany są teraz w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Komisja VAT spotka się dziś na niejawnym posiedzeniu. Ma się zapoznać z wnioskami dowodowymi. Członkowie komisji mają badać przyczyny luki VAT w latach 2007-2015, która łącznie wyniosła według Komisji Europejskiej 260 miliardów złotych. Przed komisją mają stanąć m.in. byli ministrowie finansów czy przedstawiciele skarbówki. Na rynkach finansowych o poranku nastroje mieszane, mówi dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Rynki finansowe w ostatnich dniach w coraz większym stopniu zdają się żyć trochę rozdwojonej jaźni. W Stanach Zjednoczonych mamy co chwila nowe rekordy. Wczoraj znowu S&P, Nasdaq odnotowały rekordy wszechczasów wobec wzrostów spółek technologicznych. Tym niemniej na innych rynkach nie jest już tak różowo. W Azji widzieliśmy na przykład mocne tąpnięcie dolarów australijskiego i nowozelandzkiego po słabszych danych. W Nowej Zelandii mieliśmy spadek nastrojów w biznesie do 10-letniego minimum. Widać, że szerokim rynkom ciąży kwestia wojen handlowych i możliwości nałożenia ceł ogromnych na 200 miliardów dolarów chińskiego importu. I widać to też na rynkach wschodzących, gdzie złoty pomimo dobrych nastrojów nie jest już w stanie kontynuować umocnienia.

zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżasz się o krok, porakuje gości. Nie polubię cię, tej koszuli bystrości. Zbliżasz się o krok, porakuje kości. Do pięciu liczę, znikaj. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będę dziś walczyka. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Już jesteśmy na tym etapie, jeśli chodzi o płytę i stulecie Zaiksa. Przecież jeszcze tak niedawno panna Mania grała na mandolinie. No dobrze, ale pan Bogdan z Czerniewic koło Włocławka otrzymuje dzisiejszy egzemplarz. Granda, muzyka Bartosz Dziedzic i muzyka i Monika Brodka, a słowa to Radosław Łukasiewicz. 2010 rok. Gratulujemy i zapraszamy. A w sprawie Kołobrzegu słuchacz napisał tak. Kołobrzeg to moje dzieciństwo, między innymi Festiwal Piosenki Żołnierskiej. Nawiązując do audycji o komiksach, to kiedyś zamieniłem 20 żbików za wejściówkę właśnie na festiwal. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kołobrzegu. Trójka wraca do korzeni. Anna Rokicińska w Kołobrzegu. Tym razem będzie to dla niektórych podróż sentymentalna i zarazem podróż w czasie. Powrócimy do czasów, gdy miasto żyło festiwalem piosenki właśnie żołnierskiej. A niektórzy, jak słyszeliśmy, są jeszcze tacy, pamiętają festiwal i wakacyjne transmisje z festiwalu, bo były. Tak, te transmisje to czasy także mojego dzieciństwa. Jak wiemy, człowiek wtedy niespecjalnie mógł wybierać, co chce oglądać. Oglądało się więc festiwal. Pierwsza edycja to rok 1967 i Połczyn Zdrój. Rok później to już Kołobrzeg. I tak aż do lat 90., kiedy ta impreza została zawieszona. Jej organizatorem był Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego. Festiwal służy więc głównie celom propagandowym. Kołobrzeg to przecież ziemia odzyskana i zgodnie z ówczesną doktryną trzeba było tu umacniać i polskość, i socjalizm, i oczywiście podkreślać związek z bratnimi armiami Układu Warszawskiego. Część Kołobrzeżan wspomina go jednak z sentymentem i mówi o tym, że festiwal był doskonałą promocją miasta. Bilety w ilości 4,5 do 5 tysięcy. Jerzy Dmochowski, prezes Stowarzyszenia Pieśń Żołnierska i były dyrektor biura organizacyjnego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Były sprzedane już na kilka miesięcy przed rozpoczęciem festiwalu. Nawet musiałem trzymać w szuflacie jakąś rezerwę dla jakichś osób, które nie zdążyły kupić, a miały swój wpływ na organizację festiwalu, dla moich znajomych. Z każdym festiwalem wiąże się jakaś opowieść, anegdota. Był taki koncert, na który zostali zaproszeni wykonawcy państw Układu Warszawskiego. Propozycja była taka, żeby wykonali jeden utwór w swoim języku, a drugi utwór byłoby wspaniale, gdyby zaśpiewali to po polsku. No i wykonawca z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, ubrany w mundur, mnie się kojarzył z mundurem Wehrmachtu, w stopniu wojskowym Gefreiter, a nazywał się Jürgen Freier. Ten wykonawca zaśpiewał po polsku piosenkę Szli na zachód osadnicy. Widownia wytrzymała do końca tego utworu, no i jak skończył śpiewać, to cały amfiteatr bił brawo i głośno krzyczał frajer, frajer. Szli na zachód osadnicy, szklanie wielkiej niedźwiedzicy. Poznałem wówczas bardzo wielu fantastycznych ludzi. Antoni Szarmach, pracownik pierwszej edycji festiwalu piosenki żołnierskiej. Szczególnie zaprzyjaźniłem się z chórem kopalni Wujek, gdzie było 50 osób, z których 20 osób po raz pierwszy było nad morzem. Miałem trochę z kierownikiem tego chóru na baker, ponieważ wpuściłem wszystkich do morza, a wieczorem mieli mieć występ, czyli podpadłem trochę, ale okazało się, że wszystko było dobrze. Głosu nie stracili? Nie stracili. Najgorsze było to, że później wszyscy chcieli ze mną brudzić, aby pisała 50 osób, a ja jeden, to... Ciężko było. Ciężko było. Finału nie pamiętam. Do najpopularniejszych bodajże piosenek żołnierskich, które tu narodziły się, należy kompozycja Katarzyny Gertner i Ernesta Bryla, piosenka Powołanie, czyli po prostu gdy piosenka szła do wojska. Tę piosenkę w Amfiteatrze Kołobrzeskim... Na tym festiwalu występowali rzeczywiście najlepsi, najwybitniejsi wykonawcy, jacy wówczas w Polsce byli. Oczywiście było kilku wykonawców, którzy nie chcieli brać udziału w tym festiwalu i nie występowali, ale cała czołówka, która czasami dzisiaj o tym zapomniała, brała udział w festiwalu, otrzymywała złote lub srebrne pierścienie za swój udział, a do nich należeli i Maryla Rodowicz, i Krzysztof Krawczyk, i nieżyjący Krzysztof Klęczon, który w 1969 roku wykonał utwór Biały Krzyż. Ludność miejscowa tęskni za tym festiwalem? Jak najbardziej. No, są przeciwnicy i zwolennicy, ale bardzo wielu ludzi tęskni, bo to nie tylko amfiteatr, ale i przemarsz orkiestr, przemarsz oddziałów śpiewających. Kołobrzeg tętnił takim zupełnie innym życiem. Tak było i z piosenką, wystarczy skinąć ręką. Jak już wiemy, w Kołobrzegu działa stowarzyszenie, które chciałoby reaktywacji festiwalu, ale w zmienionej formule. Na przełomie maja i czerwca organizowany jest tu Festiwal Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego, który stale się rozrasta. Stowarzyszenie Pieśń Żołnierska marzy jednak o donioślejszej imprezie. Kto wie, może w dobie wzrostu popularności piosenki patriotycznej nie będą to jedynie marzenia ściętej głowy. No, czas pokaże. No, zobaczymy. Anna Rokicińska, jak to będzie, być może Państwo pamiętają jakieś wielkie przeboje z tego festiwalu, to proszę dać znać. Numer telefonu znany, oczekujemy z niepokojem. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kołobrzegu. Za nią połączymy się za godzinę. Jeszcze posłuchamy sobie IMEW i Szumu Morza i teraz utwór, który no tak się przypadkowo złożyło, naprawdę, zupełnie, pod tytułem Beryl. Beryl was on another level when she got a book of medals. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late, your devil is, it's all too late. It's too late, your devil is, it's all too late. Beryl, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late. Your devil is your soul too late. It's too late, your devil is your soul too late. Devil was on another level when she got a book of medals. She was dead in her grave. After all she did, after all she did, after all she did. Mark Knopfler. Dzień dobry. Jako dziecko byliśmy z rodzicami na tym festiwalu. Pamiętam pana Mikulskiego, Falską, pana Dama Zwierza. Mieszkaliśmy w hotelu Skampol. No pamiętam to, wspomnienia bardzo miłe z tego festiwalu. No ta atmosfera w ogóle w Kołobrzegu. Dziękuję, pozdrawiam. Takie wspomnienia. Dziękujemy. Ty mi wyglądasz na miłośnika piosenki żołnierskiej. Adam Zwierz to był mój jeden z idoli dzieciństwa. No może przesadzam muzycznych, ale przez tych piosenek nie sposób było nie słuchać. I ja tak martwię się trochę, bo widzę, że redaktor stroni od tego, żeby przypomnieć któryś z tych pięknych utworów w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Myślisz, że stronią? Myślę, że uciekasz nawet. Naprawdę? Z czego wnosisz? A, że takie rytmy to pana redaktora kręcą, a żołnierskie to w ogóle nie. Wyobrażasz sobie? Muzyczny rozkład jazdy. Taką żołnierską piosenkę z takim... No, właśnie taką sobie wyobrażam. Werblista. Obrys poligonu. Ja mam naszykowaną, jakby redaktor chciał, to pan Adam jest na podorędziu z przepiękną piosenką o rzece, która przepływa przez Kołobrzeg. To może przed dziewiątą. Dobrze. Jeśli państwo, bo to też niech słuchacze mają jakiś udział w tym, są za, to proszę dać temu wyraz. Proszę podnieść rękę cenzuralny. I nacisnąć przycisk. No a jeśli chodzi o sezon letnich festiwali, to nie ma co, ale już dobiegł końca. I co tu teraz robić? Pytanie takie. Ano, można zacząć myśleć o kolejnym. I to kolejny dzień, w którym troszkę państwa być może zaskoczymy muzycznie. Od razu też uprzedzamy słuchaczy. No to będą mocne wrażenia, bo to będzie niemiecki rap. Ale proszę posłuchać, proszę nie stronić. Es nicht im Geld, das ich seh, nicht in den Hotels dieser Welt. No, no. Es in den Genen, in der Art, wie ich geh, mich bewegt, wie ich red. Wie ein Champion. No dobrze, to ja powiem, że organizatorzy festiwali Rock Am Ring i Rock in Park ogłosili pierwsze gwiazdy przyszłorocznych edycji tych popularnych, odbywających się równolegle imprez. Informacja raczej skierowana jest do ludności tubylczej, gdyż to właśnie z Niemiec wywodzą się ujawnieni wykonawcy. Na początek punkowi weterani, lekarze, czyli Ärzte. O, ja jeszcze pamiętam, jak w polskich wydaniach Brawo tego pisma występowali. W niemieckich, które można było kupić w Empiku pod koniec lat 90. tylko. To też w każdym niemalże numer, że był ich plakat Die Ärzte. Ileż to już lat temu. Ale grają dalej. A drugi to właśnie duet Marteria und Kaspa, chyba tak trzeba było powiedzieć. Dwóch raperów, którzy osobno sprzedali w Niemczech ponad milion płyt, a teraz łączą swoje siły na debiutanckim albumie 1982, tak zatytułowanym, który ukazuje się, uwaga, no to przypadek właśnie jutro. To coś jakby na odjazdach w Spodku wystąpili Taco i Que Bona Fide, czyli jesteśmy bardzo na Taco. Die Champions League Hymne. Bis 2020 habe ich 100 Länderpunkte. Kann sein, dass das Ende bevorsteht. Lebt mein Leben wie Anthony Bourdain. Wenn ich will, spiele ich morgen Ostseestadion. Wenn ich gehe, dann Legende. O, są chyba kibicami, bo było, że stadion. Ostatnio mówiliśmy też o ślubie 27-letniego Eda Sheerana, a dziś okazuje się, że na Amory wzięło także 72-letniego. Tak, proszę bardzo, palindromowo 2772. Neila Younga. Dla niego to nie pierwszyzna. Aktorka i reżyserka Daryl Hannah jest już trzecią kobietą, której krzepki rockman z Kanady obiecuje wierność aż do śmierci. Gwiazdorska para zaczęła randkować ze sobą 4 lata temu, czyli dokładnie wtedy, kiedy Neil Young po 36 latach małżeństwa złożył pozew o rozwód z Peggy Young. Podobnie jak Ed Sheeran, niechętnie informuje o swoim życiu prywatnym. O zmianie jego stanu cywilnego świadczą publiczne gratulacje od gitarzysty zespołu Neila Younga, Marka Millera. No to jeśli nie mamy nic o Daryl Hannah, to będzie o Susanna, którym nie zamierzamy. Tak czy inaczej będzie można zmienić nawet trochę tekst, żeby pasował, żeby nie denerwować pani młodej już teraz. Z niemałym rozmachem wczorajszą 60. rocznicę urodzin Michaela Jacksona obchodzi firma Hugo Boss. Do sprzedaży trafiła mocno limitowana nowa edycja białego garnituru, który król popu miał na sobie, występując w trakcie sesji dźwiękowej do okładki, no i także zdjęciowej do okładki płyty właśnie tej, która w naszym odtwarzaczu. Thriller. Tego utworu przedstawiać nie trzeba. Ze względu na zmianę w kanonach mody, których Hugo Boss nieskromnie może czuć się współkreatorem, nowa wersja garnituru jest nieco węższa.